أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الآنية وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب فناكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة في حديث طويل متفق عليه في حديث طويل وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري كون جينا بن سانت يالا جولي تيونت بي صلى الله عليه وسلم نيو جيخال dernière partie بي ورونا ديس تي ريزومي باب الآنية موي بونتو nabi ci tere bulughul maram wal imam hafiz ibn hajar rahimahullahu taala ci wessu nak ñu won ci buntu ci dernière partie bi muy masailul usuliyyah ak fiqhiyyah hadith ñu jang nonu ñet yoyu moy ñi ñu déssé won groupe bu ñëk bi ñaari hadith yu ñëk bi nak ño bokkon groupe moy hadith abu sa'laba al-khushani رضي الله تعالى عنه امام الحافظ من وعن ابي ثعلبه مغي جليتي صحابي متود ابو ثعلبه الخشني بوكتي كوج خشن رضي الله تعالى عنه من يالنا يالا كونتان تي موم غرمكو من انه قال موم دي نينا قلت دمن يا رسول الله يو نداو يالا لي صلى الله عليه وسلم انا نون كات bi ard qawmin dañu nek ci soufu ay nit yo xamne ahli kitabin le wa jean des livres lañu ñoo moy les chrétiens ak les juifs ñi nga xamne dañ leena joxone livre avant l'islam di ñew mune afana kulu sama question moy afana kulu ndax dañuy lek fi aniyatihim fi sen ndab yi mune yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ko fa qala mune ko la taqulu fiha bulen ci lek illa ludul alla tajidu ngene baña trouver ghayraha yenen ndab yurul ndabu chrétien yi wala ndabu juif yi farsiluha bi boba nak nayen ko raxas ba pare summa ginaw gi kulu fiha ngene dor ci lek mun muttafaqun alayhi hadith bobu imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima ñom ñoko solo hadith bi ci teggu موي وان عمران بن حسين موي من ماغي جيلي سي عمران دي دومي حسين رضي الله تعالى عنهما يالنا يالا كونتان سي نيوم ñar حسين عمران اك بايام حسين من ان النبي صلى الله عليه وسلم نك يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واصحابه اك اي اندانوام موي اي صحابه توضؤوا دانو جا من مزادتي سي ندبو سي باغو با imra'atin jigen bo xamne mushrika urite yislawon bokale katu yalla lawon mune muttafaqun alayhi hadith bobu imam al-bukhari imam muslim rahmatullah alayhi ma ñoko solo mune fi hadithin tawil ci hadith bu guddul na ñaari hadith yoyu nonu mas'ala usuliyya yi nga xamne ñoo lo concerne won quatre masail usuliyya lawon bi ci ñeekon moy تعارض الاصل والظاهر موي اوبوزي ديغا خا نني موم لاي اوبوزي و ليك ليك انتر لو origine moy li nga xamne moy ciosan ak li nga xamne mo feey jotone nañ ci gis ay parti ci yi wessu ci jota yi wessu mais inshallah dinañ ko gis après bi ci tebu moy a charte moy charte moy condition mo concerne hadith bi charte ni mais dafa am yenen yo xamne day and ak mom ci walu usul motax ñu andi won ko ni ñu bokkon ci mais ci hadith yi ñu concerne won moy charte mom nak day and ak luñ nane sabab as sabab amna dañ koy wax cause après dina ñew ci yoy exact inshallah ak illa mom tamit dañ koy wowe cause mais lan moy sen différence inshallah nañ ko gis après ak li nga xamantene mom lañ nane ruknu muy ponk muy pilier ak li nga xamne mom lañu nane mania moy li nga xamne day dak day téré day tax bu ñëwé mom day empêcher affaire bi am kon troisième masala ki troisième ki bi moy al hukm yaduru ma illatihi haythu dara wujuban wa adaman moy atté sharia day andak tax tax bi li tax mu xew li tax atté bi ñew day andak mom cause bi bu fi cause bi newé mu nekk fi bu fi cause bi newul du fi nekk bi ci mujju nak moy al wala wal bara lool gisoon nañ ko ci masalo parti hadith yi wess moy lekkolo gi nga xamne ak alliance bi wara dox entre julit ni al bara nak moy deñ gi nga xamne mom la julit ni wara deñ ci ñi nga xamne duñuy julit lolu inshallah moy masala yi ñu wara gis bi ci nekk moy taarudul asl wa dhahir kon li gisoon nañ ci ay exemple ci bi wessu ba waxo par exemple exemple yere yi moy jour bi fi señ bi ñëwé suñ tambelu mom gisoon nañ jour masala bi moy né sharia al asl bu dé nañuy tambalé suñ hadith moy né hadith yi dañu gis né sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum yonentibi sallallahu alayhi wasallam dalena tere lan moy biñuy wax hadith abu salaba bi radiyallahu ta'ala ndabu yefer yi la yonentibi sallallahu alayhi wasallam nelen neko bu ci lekke nelen bu len ci lekke ndax lan kon ñom ñu xamne lan motax mu tere len ko moy dal ndax ñom li upp ci yefer yi ñom affaire wu ay set ak lab ak yoy yi ñi considérer ci l'islam ñom lool du seen affaire légui nak yefer yi bo gisé yefer yi ñom seen tosan moy sobew moy ak sobew motax alcorane ne innamal mushrikuna najas deug deug li am ba dess moy bokale kat yi yalla yi moy yefer yi daño sobew ku sobewu nak waxon nañ ne du sobek yaram mais sobek aqida la ak gem la pass pass ku sobewu nak en general do mom tosanam kon tosanu yefer moy dafa sobewu legui nak le fait que kon ñom duñu mayte ne ko sobe lolu moy sen kon lepp lo xamne dañ ko am comme matériel yo xamne julit bi man nako utiliser wala matériel mu man di doone tosan bi dañuy japp ne tosan bi moy dafa sobe wu nak ki mu joge mom affaireu sobe mom affaireu set ci walu sharia yo nam newu ci legui nak lol ben la bi ci dess moy al-zahir moy li feñ leg moy da ngay gis da ngay man nga nek ño xamne gëmuñ yalla nga xol sen dab yi ni wala nga dem sen kër gis sen dab yi dara taxu ci moy li feñ yow da nga nan ah wala mu jekki am num la tibël ci ben bol lek wu dagan moy li feñ da nga nan ah li feñ de moy plat bi mom dara newu ci dafa set legi nak lolu moy ki nga xamne day jangale wala ki nga xamne dañ koy lacc diine moy buñu ko lajé question yu mel non moy ñaar yo ñu opposé wu est ce mom day doxal day and ak aslu bi muy ciosan bi ne comme ko dal ay yéfer luñu kon seen yéré sax dafa wara day sobé wu lolu moy buma gennon ñu may ma ay ma dajé ak ben ku gëmul yalla mu ne ma man de dama amone yéré yu may mayé est ce dina la sok na né yow dina la mëna jot est ce soxla ngoko mané waw ma dem mu jox ma yéré légui man est ce buma ñëwé dama koy faute wala dét lolu moy même question bi moy ne kep ko xamne da nga and ak ciosan bi moy la nga nan non ñom seen ciosan moy du ñun moy te ndako sobe kon nak dama leen di foot ñom ñep door leena so kep nak ko xamne da nga and ak li feñ moy da ngay xol yere yi do ñew rek ne man li feñ dal moy waji japp na ne ku serieux la wara don lool feñul de lool du lu feñ li feñ moy fu nga xol yere yi dabo bu re gis nga ne amul dara luy wone ne dafa sobe wu bu boba man nga leena sol bam dess nak yere yi nga xamne mom day takalo awra bi directement yoy mom li nga xamne mom mo gëna woor te lool ngay def moy dang koy fouti dor ko utiliser loolu moy opposition entre ciosan bi ak li fiyen bi di tagu moy a charte charte nak moy condition ci te français moy mbir mi nga xamne li wara xew nañ jël exemple lo xamne da wara xew moy ñu né li dé bala am il faut li am liñ nane il faut li am lolu moy charte moy condition sauf que charte xam nga charte bokku la kon bo déggé li wara xew ñu né mais li mom il faut li am par exemple ñu né julli pour julli nit ki mëna julli il faut mu japp kon japp la condition la ngir julli nit ki man ko def légi da ngay gis né kon mais nak sauf que condition lolou moy première partie bi moy né il faut mbir mi mom mu nek fi ba paré li nga mëna def comme julli di mu mëna am sauf que nak mom man na fé nek mom rek charte té julli du am moy limi waral du am ndax nit man na tok bu ko nexé nit tok ni dem jappi ñew tok julli takusan ba paré ñew japp ñew tok kenn du ko né ah yow japp nga def ba condition kon nak da ngay julli wat dedet lolu moy charte moy né moy li nga xamanteni ni mbir mi du am li tax bi li mi waral du am fek mom newu fi sauf que mom nak man na fe nek te mbir mi tamit du am lolu bu leerul ñu jall ci yenen exemple fogna ndax japp ak julli na leer war na leer mo gëna yom bu dal mel voilà kon lolu moy condition nga gis mais nak condition da ngay gis ne kon mom nekul ci bir mbir mi contrairement ak biñuy gis legui moy ar ruknu moy pilier moy ne pilier mom ci affaire bi la bok par exemple julli buñu jëlaté julli ba legui ruku ak sujud yoyu ay pilier lañ ci julli moy ne lolou limuy tek moy julli mom condition yep mat waxuma ko xamne dafa nek ci ko xamne lañ ko yew bam ñum ki ba paré yew ko julli jot amul num def fo waxuma mais ci condition yu normal yi moy ne manuñu imagine julli manu la bax lulul ne pilier yoyu comme sujud il faut mu am ci lolou moy pilier sauf que nak pilier mom rek tamit taxul mbir mi bax moy ne manuma ñew ne julli jonna ma ñew rek suñu borom neena ya ayyul ladina amanu rkaw ma ñew rek ruko après man dem sama yoon julli nga waw julli na dede julli wo c'est vrai que andi nga ben pilier rek nga andi ci julli ji après yow nga seulmal fogné paré na moy ne mom manu lañ moy ne il faut mom mu nek fi ngir mbir mi bax mais nak mom rek mom doyul ngir mbir mi bax bo ci yeme moy defa go fi dara lool moy pilier nga gis ne mom kon mom ci bir affaire bi la bok xam nga japp mom bokul ci bir julli moy ci biti la nek moy damay jappé fele ñew fek tabaraguma Allahu Akbar bu fek defa guma ko moy man julleguma nga gis ne lool dafa am différence dafa am dafa takalé ko julli ji moy japp bi fele julli ji fi alors que sujud mom manuma ne man damay julli ba paré te sujud du ci am lool man da nek mais nak sujudu kessé tamit defarul julli lool moy rukna bi ngi tagu moy as-sabab sabab moy kondi moy cause mais moy cause nak kon moy lo xam day am cause nak kon bala sabab bi limi waral il faut bala mo am il faut cause bi nek fi nak moy ne limi waral manou fe nek sans cause bi des fois ñu nan ya pas de fumée sans feu ba gaay ja moy ne fumée non au moins xana ben def xar bax wala ben jinné jomal gaay mais dal moy cause bi mais sauf que nak sabab moy né da fay nek en général lo xamné duñu xam exactement duñu comp lien bi nga xamné mo nek entre mom ak affaire bi xew affaire bi limi waral comme buñ né yow bu jant bi nekké ci zawal ba ci ki au zénith ba jeng tisbar job la yow buñ la narono ki wax la ci xel ana ban relation mo nek entre heure julli heure bu jant bi jengé nonou ak julli lol en général ñu bari duñu xam li lan moy la ban lien la ñam pourquoi pas ñu defone ko benen ci buñ ko defone benen heure lan moy xew lepp luñ ci xam moy dal yalla ñuko digel ñu defé ko non lepp ci nit ñi lol lañ ci xam légui lol moy kon moy sabab mom non lay démé moy en général kenn du xam duñu xam lan motax ban lien mo am entre mom ak limi waral comme buñ la né bu wér wi ramadan bu joté wéru ramadan bu joté dañoo wara wo pourquoi pas chawal pourquoi pas moy né yow bo bëggona tok di cogiter ci lol di ci xalaat ngir joxé lé li tax nan so ko wér wi nak dafa démé ni moy lol day met day jafé wax presque kon moy lol moy sabab alors que ayn la nak moy bi ci teggu ayn la en général moy dañuy xam mom lien bi am entre mom ak limi waral comme buñ né bu l'islam permettrait ki nga xamné day tukki mu wañu julém xam nga en général dinañu né non ki nga xamné day wañu julli ndax madinatul mashaqqa da cey nek xam nga moy ndortu go xamné ki tukki ben tukki yoy tukki bi tax ñu wax dafa choono da cey nek en général lepp mais lool motax ñu né madina moy lu ndax nit man na dem fi ba japon ta du son waji nek fi nek teug di ligey giñ ko son fuuf ci atelier bi motax mirmi kenn teggu ko rek ci choono né choono ge tax mais dañuy comprendre né ki li tax moy ndortu ko nga xamné mom lañuy am ci choono gi giko meuna dikkel ci voyage bi lool mo wara tax ñu wañul ko julli ne ko man nga wañu julli ta koor gi man nga ko aj ba benen yoon sauf que xam nga ndax côté julli bi am nga alcorane dañ sax laysa alaykum junahun an taqsuru minas salati in khif wa no idha darabtum ila la in ko non si voilà in falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salati moy ne dane yen ni gem yalla bu ngeen voyager nek ci voyage man ngeena moy amu ngeen ben problème pour ngeen wadi sen julli bu de ne da ngeen ragal ne ñi nga xamne ay yéfer lañu ñu dogalé len par exemple out am occasion ci le fait que comme que gaay yi fi mëna ñu ngi julli am nga ñom jamono yoy seen julli da leena jaralon lu bari da tam buñ doon julli dañ ci doon concentré wu vraiment mom bu doon man mom buñu bu may dégg bal di seulement ndax amna ngant lay wax mais ñom man nañu julli duñu yëk li xew lool nak yéfer yi man nañu ko jël occasion né non xa ni dañ leen di bayyi ba ñuy julli ndax ñoom am nañ heure yo xam dañ ko wëru julli té comme que seen julli ci day guddu ñenti rakka la dinañ am occasion massacrer leen ñoom ñep yalla né nak comme que bu démé nonu man ngeena wañi seen ngeen wañi julli moy né kon lien bi nga xamné dafa nekk ci entre wañi julli ak voyage moy dañ koy gis non moy day nekk lool moy différence bi am ci illa ak sabab sauf que leg leg nga gis ne dañ leen di dañuy bok ñom ñaar dañ leen di bolé fo xamné utiliser fo xamné ñom ben ñom ñaar ñep tekkalante biñu wax ni ñom duñ ko ci ut lolu legi nak mu dess benen affaire moy kon gis nañ charte sabab illa ak rukn mu dess almani moy li nga xamné mom day tax atté bi du am ken duko exécuter ndax lepp li war moy ne ndax mir man na ben até buñu wara exécuter man na taxaw lepp condition yi mat charte yi mat pilier yi mat mais nak sauf que da am lu ñew lo xamne moy empêcher até bi ngir ñu man ko weyel mo ngi melni ben nit bo xamne dafa gaño gay war ko mirage xam nga mirage mom moy buñu nan mirage moy il faut nak mu am yo xamne day réunir ndax buñu amul mom moy mirage mi manula nek il faut mu lerr ne waji de na mom voilà il faut dégi lerr da du ba da bari xaliss gën nañu ko gis rek bam tukki ba légui rek kon nañ sédo kër yi dédé il faut mu lerr né waji déna mais tamit ki doonu tamit il faut mu lerr né mom mo ñëk waji ñëk ko dé ki mi doonu ndax lool la tamit moy né waji mënu la ñëw naan dañuy doonal domam ji gennon adina bam amé 40 ans ta pa bi mom 60 ans la genn adina non non lool tamit man da né moy il faut ñu xol kan mo ci ñëk gañ mais tamit bu loolu lepp amé il faut tamit ñu xol est ce waji bayyi na fi dara am dit né bu dé wala yo am bayyi wu fi dara mirage do am c'est que ma ngi dégg bu baax mais point bi mu souligner sank ci charte manam moy que il faut que ki ñi donne manam ki donné mujjé dé ki ñi donne lolu point la bo xamantene bu mata baye xel la parce que beur na ño xamantene leg c'est parce que ay manam dañ nan rek ki sunu mam la ak yoy sunu voilà donc ñun tamit dañuy don alors que sen papa dafa dé avant sen mam di dé donc sen papa bu dé avant sen mam di dé lolu du mën don c'est à dire que ñu bokku tuñu ci course bi donc ñu bolé tuñu len ci affaire yi légui nak ñom ñuy ñew nak di xëccio ci alal ji parce que tout simplement sen mam milliardaire la wala yoy lolu xéttu togn la nangu alalu jambour la ak yoy man ci lo xamné voilà c'est pas parce que yeneen seut yi am nañu part que ni mom ñom da no war am part voilà yoy yépp yu mata baye xel la wala suñu jabaru ki suñu comme ko xamantene par exemple yaayam mo jur ay doomu jitt lañ ci yaay mais yaay ji ñëk genn aduna etc ñom mënu ñoo doon manam yaay ji buñu yéxé doon yaay ji mënu tax ba kil takkon seen jëkëru yaay après ñu nekk mom kon mom genn aduna ñukoy mirage ñu na suñu yaay ko mu nekkon na jabaram da wara doon nangam après ñun ñu doon ko dëd bu sé tara manam yoyep ay mbir la yo xamné mata bayyi xel la ma ngi ci na baax na ci léra yow ndax lim wax ni moy par exemple ñu andone yor ben auto par exemple li daw mo am accident waji moy dom ji budé mo ñëk dé pa bi moy lim wax sank kon mom dañ koy éliminer budé pa bi dom ji dafa dé sur le coup bay ji mom biñ ñëw jël ko yobbu ko hôpital mu doora dé kon éliminer nañ dom ji ndax dom ji ñëk gañ c'est la même chose amul ne nekul ne dañu nan durée bu lañuy xol budé yag na baxna bu yagul dañ koy dédé lool motax légui kon moy yoy yeb réunir moy né kon biñ ci dess moy waji il faut kon mu am lum fi bayyi bu fi bayé dara bañu génn ci yiñ ci wara génn tamit yi nga xamné mom par force dañ ko ci wara génn comme ay dép yoy mom dañ ko ci génné par force mom mudene lim fi bayyi yeb ci det yi la yem dang koy def ci det yi yeen ngeen set lu ngeen def ngeen continuer sen liguey ko amul won liguey nga wuti liguey non la won de bu re babé la yoron non lay démé légui nak moy né bu re yoy yeb réunir ma bal non fof tamit amna benen point bo xamné mo mata baye xel la bo xamné fête du verre dañ ci beuri leg pa bi baye fi ben keur kesse dem ñi nga xamantene ñoom ñoko wara don ñu gis ne biñu paré manam buñu keuri pa bi da fa baye ay bor par exemple yo xamantene dañ ko wara fay mu doga ñu doga ñu doko don bor yi ñu gis ni ci kër gi la yam wala bok à peu près daf ci xawa da ko xawa toll amul naan ñi amuñu fu dëkk dañ koy dañuy jaay kër gi mu neex kum xon mu neex ak kum naqari lool la parce que mais lool la parce que ay alalu jaamur lan à moins que mu am ko engagé wu ne man dina ko fay ba pare ñu jubo ak ki ñu yoral créancier bi ki ñu yoral bor wala mais sudul lolou amul comme li gaay di wax benen bi mom moy ci même point bi mom moy bu fekente ne keur gi dañ ko wara donu te mom moy alal principal parce que souvent lolou doy faral di am manam bon lolou moy la classe moyenne nga xamantene ñom buñu déwé duñ fi bayyi dara keur rek lañ fi bayyi keur gogou non bu fekente ne amna kenn ci ñom ko xamantene d'accordul ñom ñepp ñu manam amuñu kuñ koy may parce que wala bok ko xamantene ku d'accordul dal dañuy xol ñegu keur gi ñu jël alal di ñu xaat ko kenn bu ci nek sa cieur bi nga wara am ku d'accordul ñu jox la sa parti ci ñeug gog nga dem sa yoon mais ñi nga xamne ñoo d'accord ñu bokku nangoot nekkat fi mais de toute façon ben affaire amna moy ne ñi nga xamantene moy génération yi di ñew